بھلے آپ کا مدنی مشورہ کوئی ملتوی ہوتا ہے تو ہوتا رہے، یہ 3 دن کے قافلہ آپ کا ملتوی نہ ہو، اور ان دنوں نہ مدنی مشورے کرنے ہیں نہ آپ کو کوئی بیانات کرنے کے لیے کہیں جانا ہے، جدول کے مطابق جو بھی کرنا ہے بس وہ کریں گے انشاءاللہ. عز و جل دیکھو پھر آپ کے پنجاب میں قافلوں کا کیسا مطلب ہے کہ مدنی سیلاب آتا ہے، جس کو دیکھو قافلہ، جس کو دیکھو قافلہ. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنت سیکھیں گے اس میں، سنت سیکھیں گے اس میں، انشاءاللہ ہر ڈگر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنت سیکھیں گے اس میں، سنت سیکھیں گے اس میں، انشاءاللہ ہر جگر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو. حج کی گر آرزو طیبہ کی جستجو، طیبہ کی جستجو، حج کی گر آرزو طیبہ کی جستجو، طیبہ کی جستجو. ہے بتا دوں تمہیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو. ہوگا قرض ادا آ کے مانگو دعا، آ کے مانگو دعا. ہوگا قرض ادا آ کے مانگو دعا، آ کے مانگو دعا. ختم ہو گردشیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو. ہے طلب دید کی، دید کی عید کی، دید کی عید کی، ہے طلب دید کی عید کی، ہے طلب دید کی، دید کی عید کی، دید کی عید کی. اے بتا دو تمہیں قافلے میں چلو، کیا عجب جب وہ دکھیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو. 3 دن کے لیے ہر مہینے چلیں، 3 دن کے لیے ہر مہینے چلیں، 3 دن کے لیے ہر مہینے چلیں، 30 دن کے لیے 12 دن کے لیے، 30 دن کے لیے 12 دن کے لیے. 3 دن دے دیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو. ہوگا قرض ادا آ کے مانگو دعا، آ کے مانگو دعا. ہوگا قرض ادا آ کے مانگو دعا، آ مانگو دعا ختم ہو گردشیں قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو قافلے میں چلو